thousand summers, I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, thousand summers, I will wait for you till you're here beside me, till I'm touching you, and forevermore cheering. Ach, wat een geweldig lied toch. Een crooner van de vorige eeuw uit 1967 alweer, zo lang geleden. Matt Monroe en I Will Wait For You aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Lekker. Zo'n nummer als dit, hè? Daar word je toch vrolijk van. Zo op zo'n dag als vandaag. We gaan het hebben over de show. Lijkt me een goed plan, hè? Vanavond hebben we een vol programma. Niet alleen veel muziek, maar ook een paar prachtige onderwerpen. Bijvoorbeeld een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen: aan welke leeftijd heeft u nu, as we speak, bijvoorbeeld de mooiste herinneringen? We gaan het horen straks. Opmerkelijke antwoorden. Dus blijf luisteren. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de grijze roodstaart. Wat is daar nu weer mis mee tijdens de aankomende feestdagen? Nou, jij gaat het zo horen. En we gaan het hebben over de House of the Future Tree. Een Fertile Grounds. Waar gaat dat nu weer over? Nou, we gaan het straks allemaal horen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus blijf luisteren. The way I hold you when Dit is de late avond. Alles een mooie hier in de late avond met All Cried Out en Anne Murray met I Just Fall In Love Again. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat natuurlijk weer op en vroeg u van alles. En dit schrijft hij als aanleiding van zijn reportage. Het hier en nu is vooral de laatste jaren niet zo heel erg fraai te noemen. Er gebeuren heftige dingen en erg vrolijk word je er niet van. Wanneer je wat ouder bent, ga je dan vergelijken. Hoe was het toen? Hoe is het nu? En het verleden kan troosten en misschien het heden ook een mooi perspectief geven. Aan welke leeftijd, is dan de vraag, heeft u nu bijvoorbeeld de mooiste herinneringen? Jeroen van Gent ging dus de straat op, vroeg het u en hier zijn ze. Uw antwoorden. Als je wat ouder wordt, zoals ik nu, ik ben toch 61, al zou je het niet zeggen. Klinkt misschien veel jonger. Dan kun je ook bogen op geschiedenis. En ja, goh, ik kan terugkijken. Jaren 70, jaren 80, jaren 90. En als je wat jonger bent, weer niet natuurlijk. Maar aan welke leeftijd heeft u nou de mooiste herinneringen? Ik denk een jaar of 5, 26. Ja? Ja, ik denk dat wel de leukste periode is geweest. Ja. Wat gebeurde er toen? Mag ik jou een beetje privé misschien? Ja, zeker. Nou ja, weet je, tenminste, ik had toen mijn carrière op pootje staan. Dus je hebt een inkomen, je bent nog vrij, je hebt nog geen kinderen. Dus die zorgen die zijn er nog niet. Dus gewoon, je leeft. En nu? Valt het mee met de zorgen? Wisselt. Kleine kinderen, kleine zorgen. En hoe ouder ze worden, hoe groter de zorgen, zeggen ze wel eens. Dus, oh. Oké, ja. Maar wat zei je nou? 26 noemde je geloof ik, hè? Ja, klopt, ja. Ja, ja, dan heb je van alles achter de rug en nog de hele wereld voor de boeg. Ja, zeker. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, de hele wereld. Is dat een beetje gelukt? Toch wel, hè? Ja, zeker wel. Ja, zeker. Heel erg gelukt. Niks te klagen. Nee, nee, hartstikke... zeker. Geen spijt. Goh, man, dat is een moeilijke vraag. Ja, ik zou niet weten welke niet leeftijd. Nee, ja. Dus het heeft altijd... Ik denk misschien jaren 70 of zo, maar dat is geen leeftijd nog. Ik bedoel... Nou ja... Dat is ook een indicatie. Ja, ja, een beetje rond die tijd, zeg maar. Een beetje, ja, dat middelbare school net, lagere school, ja. Middelbare school. Jaren 70, ja. Ja, dat is een beetje. Ja, ja, ja, ja, dat was eigenlijk wel een beetje, ja. Kunt u nog wat inhoud noemen van de jaren 70? Radio Veronica, noemen we wat. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon, ook, weet je wel, het helpen bij de melkboeren in de winkel werken. Al die dingen. Weet je, een andere school, weet je, opleidingen gaan doen. Ja, zo noem maar op, ja, eigenlijk. Is het nog, leeft dat nog een beetje, die herinnering? Of is dat helemaal ja, naar achteren? Zeker nog, want ik heb onlangs nog een reunie gedaan van mijn lagere school. En daar had ik toch een hele grote opkomst van. Dus we zijn allemaal toch een beetje 60-plussers al inmiddels. En er waren er toch heel veel. Dat is leuk. Dat was echt leuk. Ja, ja, dat was heel bijzonder. Ik zou het niet weten. Ik denk dat mijn beste jaren nog moeten komen. Ah, kijk. Ja. Hé, hey, hoe weet je dat? Voel je dat? De afgelopen jaren waren gewoon niet zo lekker allemaal. Dus de komende jaren, dat wordt hem. Dat yeah? wordt hem. Dus ik kan nog niet terugblikken, maar over een paar jaar wel. Hé, hey, dat klinkt dat goed. Ja. Werk je eraan of gaat het vanzelf? Ja, nee, ik werk er wel aan. Je werkt eraan? Ja. Wat ga je doen? Dan ligt eens een tipje van de sluier op. Wat ga je doen? Wat ben je van plan? Ik ben gewoon meer actief. Ik doe meer. Ik deed eerst niks. Ik ga gewoon meer doen. Ah. Gewoon meer zelf initiatief nemen om dingen te gaan doen. En dan moet het wel zijn vruchten afwerpen. Ja, dat denk ik ook wel. Aan welke leeftijd heb je de mooiste herinneringen? Dat is natuurlijk moeilijk als je, ja, als je wat jonger bent, maar de jaren 80, 90 weet ik veel. Het was ik nog niet hoor. Nee, zie je wel. Dat dacht ik al. Was nog niet. Maar heb je al zoiets dat je zegt van nou, dat was een bijzondere tijd? Nou ja, niet toen ik 18 jaar werd, want toen moest ik belasting gaan betalen. Dat, ja. Dat vond ik niet zo tof. Oh, dat weet je nog heel goed. Ja, dat weet ik nog heel goed, ja. Dat is niet zo leuk. Nee, nee, nee. Ja, dat voelt ook wel volwassen. Ja, op zich wel. Ja, zeker, ja. En valt het mee met de belasting nu? Nou, die wordt elk jaar hoger natuurlijk. Ja. Dus daar zijn we niet heel blij mee. Krijg je wel eens wat terug? Jawel. Het zijn geen bakken voor geld, maar ik krijg wel eens wat terug. Dus dat is wel mooi meegenomen. Ja. Ja. Aan welke leeftijd heeft u de mooiste herinneringen? O ja. Aan mijn jeugd, gewoon als kind. Ja. Gewoon de activiteiten die ik met mijn ouders deed, met ons gezin. Ik kom uit een groot gezin, dus daar was altijd gezelligheid. De momenten dat ik kinderen kreeg, ik heb 3 meisjes, dus ja. Dat zijn bijzondere momenten. Natuurlijk ook het moment dat ik met mijn man ben getrouwd. Dat zijn bijzondere momenten in het leven, denk ik. En daarnaast nog heel veel meer, maar dat komt me nu zo even op. Maar een groot gezin horen kan dus ook heel gezellig zijn. Ik heb heel goede ervaringen wat betreft onze grote familie. En ik denk mijn broers en zussen ook, want we zijn nog allemaal close. We komen nog, ik ben bijvoorbeeld nu bij mijn ouders en mijn zus en mijn schoonzussen zitten daar ook. Dus in dat opzicht doen we veel met elkaar, dat is leuk, ja. Meneer. Ja? Sorry? Ja? Dit is het. Nou, in de kapsalon. Er zit nou voor de spiegel, dat is wel heel bijzonder. De therapie, hè? De kapalistherapie? Ja, ja, ja. Wat doet hij dan? Nou, praten. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar goed dat ik even binnenkom dan. Ja. Nee, maar als je nou terugkijkt, ik bedoel, zijn de jaren 80, jaren 70, nou ja, 70 niet. Was ik net geboren, 81. Ik kwam net van school. Het is wat. Nou, wil je een zeg je dat, een filosofisch antwoord? Ja, graag. Ik heb niet zoveel aan leuke tijden in het verleden, want het gaat juist om het heden. Het gaat om het nu. Ja, goed. Dus wat in het verleden leuk was, heb ik niet veel aan. Het gaat om het nu. Ja, oké. Okay, maar een persoon is opgebouwd uit het verleden toch ook? Ja, klopt. Eens. Als ondersteuning? Ja, ja. Een goede familie, vader, moeder misschien? Ja, ja, ja, ja, ja. Ging dat goed? Ja. Ik heb niet per se... Nee, ja. Ik kan een heel verhaal gaan vertellen, maar dan staan we hier morgen nog. Nou, een beetje kan geen kwaad hoor. Nee joh, dat ga ik allemaal niet vertellen. Het is anoniem joh. Maar het allerbelangrijkste vind ik, het gaat niet om de mooie momenten in het verleden, het gaat om de mooie momenten ja, nu. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ah, dat is wel mooi. Ja. Dan sta ik ineens bij een kapper binnen, hartstikke leuk. Ja, het is buiten kijk, maar het is wel te doen hoor. Ja, het gaat nog net. Nou, hartstikke bedankt. Nou, succes. Hoi, leuk hoor. Hoi, hoi, hoi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen en ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament, kan het stiller dan het stil is, eeuwiger dan eeuwig. Dan ben ik goddanks nog een keer gevangen in het moment. Is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi, mooi. Om te janken. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. My love, here I stand before you. I am yours now. Moment on, take my hand, only you can stop me shaking. We'll share forever, this I promise you. And when I look in your eyes, all of my life is before me. And I'm not running anymore, 'cause I already know I'm home. With every beat of my heart, I give you my love. Mooi om te janken, zo mooi, toch? Jawel. Donna Taggart, This I Promise You natuurlijk. En, ja, mooi, van Maarten van Roosendaal, eigenlijk een gedicht. Ja, en dan op muziek en een groot orkest. Een tractatie hier in de late avond. Tijd voor ons laatste onderwerp alweer in de show, over een paar minuten al. Want dan gaan we het hebben over House of the Future Part 3. En wat is dat dan wel? We gaan het er zo meteen over hebben na Shane Ward en Stand By Me. Nothing's impossible, nothing's unreachable. When I am weary, you make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. We gaan praten over een tentoonstelling House of the Future 3. En dat doe ik met Joke Bakker. Ze is namens de Open Art Exchange in de studio. Joke, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. House of Future 3. Dat betekent dat er 2 geweest zijn, dat nu de derde is? Nou, eigenlijk zijn er al 3 geweest. Maar okay. We hebben het programma House of the Future hebben in 3 blokken verdeeld. En dit is het derde blok. Wat voor tentoonstelling is het? Het gaat bij jullie altijd over Afrikaanse kunst. Zeg maar, het programma House of the Future gaat over de toekomstige stad en het toekomstige stadsleven. En even vanuit de gedachte van dat we deze wereld uiteindelijk 10 miljard mensen gaat huisvesten, dan moeten er nog wel wat bij. En ja, hoe we dat in de toekomst moeten gaan doen met z'n allen, zonder dat alle groene longen van de aarde en de oceanen helemaal vervuild raken. Dat betekent dat al die mensen voor een groot deel in de stad moeten gaan wonen en in veel dichter bevolkte steden dan misschien we nu hebben. En dat ze dat ook op een duurzame manier moeten doen. Dus we hebben in het programma House of the Future 3, dat we in samenwerking met ook hebben ontwikkeld in samenwerking met het 57-jarige feest van Schiedam. Ja. En waar we ook een subsidie voor hebben gekregen om daarover om dit project uit te voeren. Hebben we dus een hele zomer, eigenlijk tot en bij ons duurt de zomer tot aan de kerst. Oké. Okay. Hebben we een programma gemaakt in 3 blokken om over met mensen, met kunst en allerlei performances en alles na te denken, laten nadenken over die toekomstige stad. Mm-hmm. Dus het eerste blok ging over de duurzaamheid, van de fysieke duurzaamheid. Dus ja, hoe breng je natuur terug in de stad? Hoe ga je in zo'n nieuwe stad leven? Hoe word je circulair? Hoe ga je om met energie? Nou, al dat soort dingen. En het tweede deel ging dan over de sociale samenhang in die toekomstige stad. Oh, ja. Dus ja. Als er zeg maar in die nieuwe steden alle steden worden of zijn multicultureel. Hè? Als we dus nu naar Schiedam kijken, dan wonen er nu al meer dan 140 nationaliteiten in alleen Schiedam. Ja, ja precies. Aan het grote Rotterdam zijn er meer dan 200. En nou ja, zo ga je wel doorgaan. Ja. En ja, dan moeten we natuurlijk leren omgaan met die diversiteit en de frictie die daarbij komt omarmen in plaats van er tegen te vechten, wat nu veel gebeurt. Ja, dus precies. Dus daar wilden we mensen over laten nadenken. En het laatste blok waar we het nu over hebben, dat gaat over hoe zorgen we nou dat we goed naar het verleden kijken en de juiste dingen meenemen naar de toekomst. Dus hoe geven we nou nieuwe roots aan die toekomstige samenleving? Op een manier dat we in vrede met elkaar kunnen samenleven en door één deur kunnen. En hoe kunnen we dat op de beste manier doen? Ja. Dus, kijk naar de toekomst. Dat betekent dus ook dat je misschien terug moet kijken naar het verleden en moet gaan kijken van nou, een verleden waar misschien conflicten in zaten, dat het misschien goede en slechte dingen waren, maar waarvan we dan uit de slechte dingen de goede lessen leren. Ja, en de goede dingen meenemen. Ja. En de goede tradities meenemen. En dat we die doorgeven aan toekomstige generaties, in plaats van dat we conflicten en problemen doorgeven aan toekomstige generaties. We hebben een hele bijzondere, ook schilderijen en met bronzen beeldjes op een hele grote steen, eentje. En over een project dat een kunstenaar, dat is een half Portugees, half Nederlands kunstenares, Ana Nunes, die heeft werk gedaan met traditionele keramiekmakers in Portugal. En daarvoor met kinderen die dat ze tradities van mensen in São Tomé onderzocht. En met name de achtergestelde positie van vrouwen. En daar heeft ze een heel bijzonder project mee gedaan met kleine kinderen, dat ze een traditioneel spel, wat de jongetjes altijd spelen. Ze maken een soort van hout, maken een soort waveboards, zeg maar, om in de zee mee te spelen. En toen heeft ze die mensen van die gemeenschap daar uitgedaagd, dat ze de meisjes en de jongens hebben uitgenodigd om samen die waveboards te maken. Dus dat die jongetjes dat aan de meisjes leren. Ja, ja, en dat ze dan samen in zee daarmee gaan spelen. Hè, zodat ze aan de lijve kunnen ondervinden dat als je de tradities van vroeger een iets andere twist geeft, dat je dan een andere en misschien wel betere uitkomst krijgt. Ik zou mensen uitnodigen om vooral de website te blijven volgen. Mm-hmm. Laat je verrassen bij de Open Art Exchange in de Hoogstraat in Schiedam. En Joke Bakker, zij vertelde erover. En hartelijk dank voor jouw bijdrage en alles wat je nog in de toekomst gaat doen. Want je houdt er niet mee op, denk ik zo. Nee, voorlopig niet. Voorlopig niet, nee. Dankjewel. Tot middernacht, de late avond. Wat een prachtige antieke toch, aan het einde van de show. Hè? Tomorrow is another day. Nou, dat gaat natuurlijk op voor over een paar minuten, zou je kunnen zeggen. De Buffoons uit 1967. Einde van de show, dankjewel. Wederom voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond bij Leven en Welzijn. Zo moet ik het zeggen. Zit hier Norbert Ketting, ook weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show, La Vie Chiffre en Something Inside. So strong, so strong. Mooie nacht. Something inside so strong.